na doskonałą kawę z ziaren 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 lutego, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. W kancelarii premiera jest nasza reporterka. Za chwilę jej relacja. Gerald Birkfellner wkrótce zorientuje się, że został wmontowany w akcję propagandową, mówi Andrzej Zybertowicz z kancelarii prezydenta. Chińczycy zamykają wejście na Mount Everest. Rozpoczynają się dwudniowe uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Hołd zmarłemu można oddać m.in. w kancelarii prezesa Rady Ministrów, dokąd zostanie przewieziona trumna z ciałem byłego premiera. Za godzinę będzie ona wystawiona w holu głównym kancelarii. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drożkiewicz. Tak jak powiedzieliście, za godzinę ta trumna będzie wystawiona i każdy, kto będzie mógł oddać hołd zmarłemu, będzie mógł to zrobić do godziny 19, a w tej chwili, z tego co widać, jeszcze trumna jest przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Ustawiło się już mały taki kondukt złożony głównie z najbliższych znajomych, przyjaciół, współpracowników dawnych premiera Jana Olszewskiego. Za chwilę ta trumna zostanie wniesiona w asyście wojskowej. Jeszcze przed zakończeniem tego dzisiejszego pożegnania z premierem Olszewskim o 18:00 w kościele na placu Trzech Krzyży odbędzie się msza żałobna w intencji byłego premiera, a o 20:00 trumna zostanie przeniesiona w kondukcie z kancelarii prezesa Rady Ministrów do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście i tu ta trumna zostanie do soboty, czyli do dnia pogrzebu. Na te główne uroczystości sobotnie pogrzebowe byłego premiera rozpoczną się o 11:00 mszą żałobną w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Po nabożeństwie kondukt pogrzebowy przejdzie przed pomnik Powstania Warszawskiego. Tutaj odbędzie się takie pożegnanie premiera Olszewskiego z żołnierzami Armii Krajowej, z byłymi powstańcami warszawskimi, a także z działaczami antykomunistycznej opozycji. Premier Jan Olszewski potem zostanie przewieziony w kondukcie żałobnym na Wojskowe Powązki, gdzie zostanie pochowany. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Jan Olszewski w swojej działalności politycznej patrzył daleko do przodu, mówił w Polskim Radiu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Musimy iść do przodu, musimy skorzystać z tej szansy, jakim było zawalenie się układu komunistycznego. Sądzę, że wierzył przez wiele lat, że ten układ w pewnym momencie się zawali i że musimy nie popełniać błędów, nie czynić tego takiego, co by spowodowało, że Polska znów znalazłaby się w sytuacji, w której nie jeden raz w historii się znajdowała. Do jutra do godziny 19:00 obowiązuje żałoba narodowa. Uroczystości pogrzebowe mają państwowy charakter. Jan Olszewski spocznie jutro na Wojskowych Powązkach w Warszawie. I kolejne informacje. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner zeznał w prokuraturze, iż Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 000 złotych księdzu z Rady Fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna, pisze Gazeta Wyborcza. Kancelaria Baker McKenzie poleciła mi, że potrzebuje uchwały spółki Srebrna oraz Fundacji imienia Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebuje pełnomocnictwa spółki Srebrna do podpisania tej uchwały. Cytuję biznesmena Wyborcza. Austriak miał zapytać Jarosława Kaczyńskiego, ile trzeba zapłacić, a ten miał odpowiedzieć, że 100 000 złotych. Biznesmen miał zebrać 50 000, a resztę zapłacić po tym, gdy dostanie kredyt. Kolejny artykuł w gazecie skomentował w salonie politycznym Trójki Andrzej Zybertowicz z kancelarii prezydenta. Pan Austriak może się bardzo zdziwić, gdy uświadomi sobie, że coś, co dla niego miało być rozwiązaniem problemu biznesowego, stało się wplątaniem go w operację propagandową. On chyba nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda polska polityka i że ci, którzy doprowadzili do publikacji tych taśm, wykorzystują go instrumentalnie w swojej operacji propagandowej. Sprawa ma związek z planami budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna. Austria oskarżył prezesa PiS o próbę oszustwa i domaga się od spółki 40 000 000 złotych za niezapłaconą fakturę. Pierwsza baza wspinaczkowa po chińskiej stronie najwyższej góry świata, nie dla turystów. Lokalne władze podjęły decyzję o całkowitym wstrzymaniu wizyt grup turystycznych. Baza pod Everestem ma być tak zaśmiecona, że najbliższy czas poświęcony ma być na sprzątanie. Do bazy będą mogli jednak wyjść himalaiści, którzy uzyskają od władz pozwolenie na wspinaczkę. Zapowiedziano też ograniczenie liczby wydawanych zezwoleń. Zwykli turyści nie będą mogli wejść na tereny położone powyżej 5000 metrów nad poziomem morza, czyli także do pierwszej bazy pod Everestem po jego chińskiej stronie. Władze Tybetu poinformowały, że z terenów położonych powyżej 5000 metrów nad poziomem morza w ubiegłym roku zniesiono 8,5 tony śmieci. Z terenów niższych 335 ton. W 2014 roku roku północną bazę odwiedziło 59 tysięcy turystów. Położona po nepalskiej stronie, baza południowa odwiedzana jest rokrocznie przez około 45 tysięcy osób. Chińskie władze zapowiedziały, że pozwolenia na turystyczne wejścia do bazy północnej nie będą wydawane do odwołania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice skoków. Dziś wyszczuplone towarzystwo będzie można zobaczyć w akcji Willingen. Na 13.30 zaplanowano treningi, na 15.45 konkurs drużynowy. Po nim jeszcze mają się odbyć kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego, tyle że pogoda może płatać figle, na miejscu ciepło i wieje. U nas też cieplej, z czego cieszą się piłkarze i kibice Lotto Ekstraklasy. Dziś dwa mecze. O 18.00 Pogoń w Szczecinie spotka się z Górnikiem Zabrze, o 20.30 Piast w Gliwicach zagra z Lechem Poznań. Z jakim nastawieniem wybrali się na Górny Śląsk piłkarze Kolejorza, mówi trener Adam Nawałka. Do Gliwic jedziemy oczywiście z nastawieniem na walkę o zwycięstwo, na zdobycie 3 punktów. Oczywiście cały czas szanując przeciwnika, pamiętając o tym, że Piast jest naprawdę dobrą drużyną, prowadzoną przez bardzo dobrego trenera, jest drużyną poukładaną, tak można to powiedzieć. Pozostając przy piłce, jeszcze o Lidze Europy i pierwszych meczach 1/16 finału. Napoli 3-1 wygrało na wyjeździe z FC Zurych. Gola strzelił Piotr Zieliński, Celtic przegrał 0-2 z Walencją, Lazio 0-1 z Sewillą, Galatasaray 1-2 z Benfiką, zaś Arsenal sensacyjnie 0-1 na Białorusi z Batę Boryców. Wracamy do sportów zimowych. Monika Hojniś 4, Kamila Żuk 6 w biathlonowym sprincie w Soldier Hall w Stanach Zjednoczonych. Dla Żuk to najlepszy dotychczasowy występ w Pucharze Świata. Petra Vlhová też tak dobrze do tej pory nie wypadła, przynajmniej w tej konkurencji. Słowaczka została mistrzynią świata w slalomie gigancie w szwedzkim Ore. Druga była Niemka Wiktoria Rebensburg, trzecia Amerykanka Michaela Schifrin. W kraju do Kotelnicy Białczańskiej zjechali nie tylko narciarze, snowboardziści i rowerzyści także, o czym mówi Jacek Będkowski, organizator wydarzenia. 15-16 lutego w Białce Tatrzańskiej odbędzie się Garmin Wintersports Festival, w ramach którego po raz pierwszy w historii w Polsce rozegrany zostanie Puchar Europy FIS, tak naprawdę podwójny Puchar Europy FIS, bo zarówno na nartach, jak i na snowboardzie w konkurencji Big Air. Konkurencja Big Air to są takie widowiskowe skoki na pojedynczej dużej skoczni i w czasie lotu zawodnicy wykonają różnego rodzaju ewolucje. Zatem będzie na co popatrzeć, tak jak w meczu gwiazd Ligi NBA, ten w niedzielę w Charlotte, ale to nie będzie pojedynek wschód-zachód jak w ostatnich latach, tylko spotkanie zespołów wybranych przez koszykarzy LeBrona Jamesa i Giannisa Antetokounmpo. Nasz jedynek w NBA, Marcin Gortat, podkreśla, że do zmian musiało dojść. Musieli troszeczkę pozmieniać goły tutaj całego meczu gwiazd. Zobaczymy, czy wyjdzie to na lepsze. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mecz gwiazd kompletnie, ale to kompletnie mnie nie interesuje. Bodajże od 5 czy 6 lat nie widziałem meczu gwiazd ani żadnego konkursu, dlatego nie zamierzam nawet i w tym roku oglądać. Dzisiaj rozegrany zostanie pojedynek największych talentów NBA. W takim meczu mogą wystąpić tylko koszykarze, którzy na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi świata nie grają dłużej niż drugi sezon. W tym przypadku zagraniczni zawodnicy grają z teamem USA. Natomiast w sobotę zostanie przeprowadzonych szereg konkursów zręcznościowych, w tym ten najpopularniejszy i najbardziej emocjonujący, czyli wsad piłki do kosza. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17.00 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. W tych regionach słońce, w pozostałej części kraju chmury, na wschodzie i południowym wschodzie deszcz. Na termometrach 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Przemyślu i Białymstoku, 7 w Koszalinie, Łodzi i Katowicach, 8 w Poznaniu i Warszawie, 9 w Zielonej Górze, Opolu i Szczecinie, najcieplej 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Zorkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz szmato, chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat, no i by wylewał łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa we wir, porywa we wir. Forsa świat porywa we wir, ten co ma gołą, da, najlepiej wie. Jak wiemy, 7 lutego zmarł wybitny Polak, premier Jan Olszewski. Proponuję, abyśmy przypomnieli, jakie koncepcje gospodarcze były czy miały być realizowane wówczas przez jego rząd. Pani profesor Mączyńska. No przede wszystkim to wielka szkoda, że pan premier Olszewski sprawował tę funkcję tylko przez kilka miesięcy, w zasadzie pół roku. Przełom lat 91-92. Tak, od w grudniu do czerwca. Więc to bardzo krótki okres, ale i tak, mimo że ten okres był krótki, udało się parę rzeczy zrobić. Przede wszystkim trzeba podkreślić to, że pan premier Olszewski naruszył interesy mafijne różnego rodzaju, związane z nieprawidłowościami, jeśli chodzi o prywatyzację. Krytykował taką bardzo gwałtowną prywatyzację, uznając, że jeżeli na rynek rzuca się w jednym czasie dużą liczbę przedsiębiorstw do wzięcia, no to tak jak z każdym towarem, jeżeli jest duża podaż, to niekorzystnie to wpływa na cenę. Był na pewno zainteresowany tym i w tym kierunku próbował podejmować rozwiązania na takie, które by sprzyjały otwarciu Polski na zachód i przystosowaniu do zachodnich struktur. Ale przede wszystkim zależało mu na tym, żeby instytucjonalnie Polskę przygotować do gospodarki rynkowej. Jest taka książka pani profesor Marii Lisowskiej, to sprzed kilku lat, ona jest w języku angielskim i polskim, o instytucjonalnym znaczeniu w przemianach transformacyjnych, ustrojowych. Tam wyraźnie jest powiedziane, że jeżeli instytucjonalnie nie ma dostatecznie klarownych przepisów, kraj jakikolwiek nie jest przygotowany, to wtedy powstaje przestrzeń właśnie dla mafijnych struktur. I takie struktury niewątpliwie w Polsce się utworzyły. Pan premier Olszewski naruszał interesy tego typu grup. Andrzej Sadowski. Warto zwrócić uwagę na jedno, jak sądzę, takie fundamentalne dokonanie rządu pana premiera Olszewskiego ze względu chociażby na rocznicę obchodzenia w Polsce stulecia niepodległości. Mianowicie zatrzymał próbę utworzenia na terenie baz Armii Związku Radzieckiego w Polsce specjalnych stref ekonomicznych, na których miała się odbywać dalej przyjaźń polsko-radziecka, ale w wymiarze gospodarczym, z oficerami, którzy już przestawali pełnić funkcję tutaj dowódców tych właśnie placówek, a mieli się w tych miejscach zajmować handlem międzynarodowym na specjalnych warunkach. To byłoby oczywiście, gdyby do tego dopuszczono, a były takie plany ze strony innych akurat władz Rzeczpospolitej, któremu sprzeciwstawił się pan premier Olszewski, to faktycznie ta armia w innej postaci Związku Radzieckiego nadal byłaby obecna na naszym terenie. Przypomnę, że dziś rozpoczęła się żałoba po śmierci Jana Olszewskiego. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Teraz o tym, co nas zaskakiwało 28 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Proszę. No, szkoda, że tutaj zamknięte. Otworzymy. Proszę. Cieplutko, pies jest. Nawet i takie pies jest i nawet, proszę panią, nawet takie... wyposażenie, co żeśmy mogli, to żeśmy... Krzesełka? Dwa biurka, no po prostu takie, co? No pies już jest, to pani widzi, tylko rozpalić. Tutaj podłogę do pomieszczenia też nawet ocieplili od dołu, o! Taką płytą, twardą. Kasa jest, oczywiście, już tylko otworzyć, przecież światła są wszędzie. O, tu mamy pomieszczenie socjalne. Tak samo wszystko, i światło jest, wszystko porobione. Zamki są eleganckie, klucze. No, wszystkiego są, tylko otwierać i można już i korzystać. Komisja, która tu była, to powiedziała nam, że tylko problemy są z przeniesieniem rogatki. Z tamtej budki tu. Pani przejazdowa nie będzie tak, jak teraz jest przejazdową, tylko pani przejazdowa będzie kasjerką przejazdową. Ma obsługiwać i kasę, tak no, jak słyszałem, no nie wiem, czy to... Tak to miało być. Tu jest właśnie przygotowane miejsce, gdzie ma być kasa. Proszę zobaczyć okna na obserwację pociągu. I rogatka, nie wiem czy kręcona, czy to elektryczna, no na jakiś silnik elektryczny. No właśnie, żeby z tego miejsca mogła pani przejazdowa sobie zamknąć. Tak. Tak jak twierdził zawiadowca, Świercz, No to on tutaj po prostu już miał bilety na ten przystanek. Gdzieś tkwi coś, że to jest nieotwarte. A co, jakie przyczyny, to ja już po prostu wstydzę się do nich chodzić i pytać się, bo powiedzieli, że oni się dogadają między sobą. Kolej się dogada między sobą. Każdy robił, każdy pracował i teraz stój na dworzu, masz postawione, tak jak dla psiaka jest postawiona buda, a on siedzi koło budy, tak samo i my. No zamknięte drzwi, a przecież zawsze by się człowiek skrył tam. Zima zaszła i ludzie stoją nadal przecież przed tym. I czekają i mówią i straszą, że jak nie będzie otwarte, to rozwalą. No i po prostu niektórzy mają słuszne racje, bo dokładali pieniążki i czynem robili, no a teraz będzie marzł. Tak myślę, że według nas... Żeśmy się wywiązali z tego obowiązku, który do nas należał, któreśmy się podjęli tego obowiązku. Teraz myślę, że kolej powinna zrobić swoje, postanowić na tym. Chyba tak nie powinno być, żeby utrudniać komuś, na przykład temu społeczeństwu, które włożyło tyle pracy i tyle chęci, zapału do tej pracy. No to po co będziemy się angażować dalej w te sprawy, żeby budować coś w czynie społecznym? Panie Jacku, a przy okazji nie zatrudniłby się pan jako kasjerka przyjazdowa? Proszę pana, ciepło, siedzi pan na jednym miejscu, przez okno pan patrzy, czy jedzie, tutaj pan bilety wydaje, tam się automatycznie ten szlaban podnosi, co? Nie wie pan, panie Marku. Dlaczego? To nie za bardzo. Entuzjazmu u pana jakoś nie widzę na twarzy. Dlatego, że ostatnio słyszałem, że zwolniła się posada kierownika pociągu. No stanowisko kierownicze to zawsze. No właśnie. A co to takiego? No nic, no pociąg relacji Zakopane-Olsztyn stanął we Włocławku na 4 godziny, ponieważ pijanego kierownika pociągu zabrała milicja. Na koniec komentowali Marek Wilhelmi i Jacek Olszewski. To było o dysfunkcjach na kolei, różnego rodzaju niedostosowaniach. Tak, niestety sporo z tych niedostosowań nadal występuje, chociaż jest niewątpliwie poprawa. Mamy Pendolino. Nie wiem, na przykład nie rozumiem, dlaczego w Pendolino konduktor nie może wypisać biletu. Kiedyś zapytałam. To znaczy może, ale to kosztuje ogromną, to z tym się łączy ogromna kara. Tego nie rozumiem. Przepraszam, opłata dodatkowa. Opłata dodatkowa. Kiedyś zapytałam konduktora, dlaczego to tak jest, bo zawsze pobierano opłatę przy wypisywaniu biletów, ale to była opłata jakaś sensowna. Okazuje się, że to tak jest dla komfortu pasażerów. No ja tego nie rozumiem. Także nadal są różnego rodzaju rozwiązania, które są dość problematyczne. Znaczy komfortu pasażerów, którzy wcześniej wykupili online bilety i żeby przypadkowi nie wsiadali do tego pojazdu. Tutaj była mowa o tym pijanym maszyniście, ale nie tak dawno zdarzyło się coś innego na polskiej kolei, kiedy maszynista wysiadł z pociągu, zostawił cały skład i powiedział, że zmiennik będzie za jakiś czas, bo jego czas ustawowy się skończyły. Także szkody raczej powstają w wyniku regulacji absurdalnych, które powodują, że kierujący pociągiem nie może dokończyć trasy, bo akurat wypadło mu w międzyczasie, że czas pracy bezwzględnie się mu skończył. Nic nowego. Osoby, które niedługo przechodzą na emeryturę, pracowały przed 99 rokiem, powinny sprawdzić, czy w ich kapitale początkowym uwzględnione zostały wszystkie okresy. Jak to zrobić? Co wpływa na kapitał początkowy? Sprawdzała Gabi Darmetko. Kapitał początkowy to odtworzenie składek wpłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed 1999 rokiem, a więc przed reformą emerytalną. Wraz z reformą w zakresie ubezpieczeń społecznych, czyli wraz z nowymi emeryturami, które zależą wprost i tylko od wpłaconych składek, wprowadzono indywidualne konta ubezpieczonych. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy klient, który jest w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, ma swoje konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i od 1 stycznia 99 roku każdy grosz, który wpłaca za niego pracodawcę lub on sam wpłaca, bo prowadzi firmę, jest księgowany na tymże koncie. Przed 99 rokiem tych kont nie było. Pracodawcy wpłacali za swoich pracowników, można rzec obrazowo, składki w jednym worku. nie dzieląc na Kowalskiego, Wójcika czy jakiegokolwiek innego pracownika, tylko za wszystkich łącznie jedną pulę wpłacał pracodawca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też każda z osób, które pracowały przed 1999 rokiem, powinna zgłosić się do ZUS-u, aby odtworzyć swój kapitał początkowy. Ale żeby udało się to zrobić, trzeba mieć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim mówimy tutaj o dokumentach kadrowo-płacowych, czyli każdy dokument, który potwierdza osiągane wynagrodzenie w minionych latach. Najprościej rzecz ujmując, i to jest najbardziej obrazowe dla tych osób, które składają wnioski, to są takie dokumenty RP7 najczęściej, czyli to jest taki dokument, na którym pracodawca potwierdza okres zatrudnienia i uzyskiwane wynagrodzenie, ale tak naprawdę może to być każdy dokument od pracodawcy, który potwierdza nasze wynagrodzenie. Jeżeli nie mamy takich dokumentów RP7, to jeżeli istnieje jeszcze nasza była firma, w której pracowaliśmy, to powinniśmy się tam udać, poprosić o wydanie takich dokumentów, czy też wystawienie kopii. Jeżeli nasza firma została zlikwidowana, to na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje baza zlikwidowanych zakładów pracy. Ze wskazaniem, w którym archiwum znajdują się dokumenty po danej firmie, można pójść do następcy prawnego, jeżeli taki istnieje, danego pracodawcy. Można też poszukać świadków. Tylko ze świadkami to pamiętajmy, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zeznaniami świadków można udokumentować jedynie okres pracy. Nie można udokumentować zarobku. Do kapitału początkowego wliczamy także okresy nieskładkowe, czyli na przykład studia, okresy urlopu wychowawczego czy zasiłku macierzyńskiego. Co ważne, to my musimy zgłosić się z tym do ZUS-u. Żaden okres nie jest automatycznie włączany, bo tak naprawdę przed 99 rokiem nie było gromadzonych na bieżąco w systemie elektronicznym dokumentów, nie było gromadzonych danych na temat każdego ubezpieczonego. Teraz rolą każdego ubezpieczonego jest odtworzenie tego wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, tego co się działo przed 99 rokiem. Więc nawet te okresy opieki nad dziećmi musimy udokumentować. Okres studiów musimy udokumentować. Więc wszystko zależy od tego, jakie my jako klienci zakładu mamy dokumenty. Warto takie dokumenty dostarczyć, bo ma to realny wpływ na wysokość naszej przyszłej emerytury. Zawsze, każdy okres może mieć wpływ na wysokość emerytury. Na pewno w przypadku osób, które dość długo pracowały przed 99 rokiem, czyli na przykład 30 lat, najważniejsze i tak będą te najlepsze lata pracy. 10 z ostatniego dwudziestolecia lub 20 dowolnie wybranych lat pracy z całego okresu przed 99 rokiem. I tutaj tak naprawdę zdecydują to najlepsze zarobki, ale osoby, które będą przechodziły niedługo na emeryturę i większość okresów ubezpieczenia miały po 99 rokiem, a przed 99 miały kilka lat czy kilkanaście. No dla tych osób każdy dodatkowy dokument, każdy dodatkowy okres udokumentowany, nawet ten nieskładkowy, będzie dosyć istotny przy wyliczaniu świadczenia. Więc jeżeli ktoś ma krótki staż przed 99 rokiem, każdy dokument będzie się liczył. Znam osoby, które dzięki temu, że sprawdzały przepisy, zyskiwały nawet kilkaset złotych więcej do emerytury. No właśnie, to tylko pokazuje, jak ważną rolę odgrywa cyfryzacja, kiedy te wszystkie dokumenty mogą być dostępne cyfrowo. To jest dość dolegliwe teraz zbieranie tych dokumentów dla tych osób, których to dotyczy. No, ale dziwne jest, że mają dostarczać także dokumenty o ukończeniu studiów czy o urlopie macierzyńskim. To akurat ja uważam, że to urząd powinien z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we własnym zakresie to uwzględnić. Trzeba dostarczyć informację o tym, że się było na przykład na urlopie macierzyńskim. No przecież to chyba akurat taką informację ZUS posiada, więc to jest dość dziwne. Znaczy niestety mamy do czynienia z nowym biurokratycznym ciężarem przerzuconym na obywateli, właśnie, który zamiast wykonywać administrację, której przecież płacimy w naszych podatkach za pracę, nagle się okazuje, że miliony obywateli zostały uwikłane w działalność archiwistyczną, gdzie trzeba szukać na własną rękę i na własny koszt po firmach, po których w ogóle nie ma dzisiaj już śladu. To nie jest prawda, że te archiwa zostały gdzieś tam zdeponowane i tak dalej. Stąd nagle się pojawia, że nałożono na nas bardzo gigantyczny podatek naszej pracy, którą musimy wykonać za administrację, aby udowodnić, że de facto nie jesteśmy wielbłądami i skończyliśmy studia, mieliśmy określone urlopy i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejny szczyt niedopuszczalnego absurdu, który ma swoje konsekwencje dla naszego życia. Oczywiście później można powiedzieć, że kto nie zebrał papierów na czas, nie dostanie odpowiedniej emerytury, ale to jest już powiedzenie wprost obywatelu, mamy was w głębokim poważaniu. Absolutnie, absolutnie. A jak temu zaradzić? No po prostu, dlaczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może sięgnąć do zasobów archiwalnych? Ja to przecież jest praca tego urzędu, żeby nam wykazać, proszę bardzo, jeżeli się z tym nie zgadzasz, co ustaliliśmy, to zaproponuj ewentualnie własną wersję, ale przerzucenie od samego początku całego ciężaru na obywatela niedopuszczalne. Bliskiego Wschodu to nadal niedoceniany przez Polskę kierunek współpracy gospodarczej, a szkoda, potencjał jest ogromny. Wczoraj zakończyła się konferencja bliskowschodnia. Czy w pewnym sensie mogła pomóc naszym eksporterom? Nie, to była ta okazja do kontaktów. No była to okazja do kontaktów, ale to... To nie ta konferencja. To, właśnie, to było... Ale przy okazji. No, to zostało zapowiedziane jako taka inauguracja cyklu różnego rodzaju spotkań i rozmów i być może, że ten zapowiedziany cykl przyniesie rezultaty, ale niewątpliwie przecież pamiętamy, jak ożywione kontakty Polska miała z różnymi krajami Afryki, Libia, Syria, Irak i tak dalej. Ogromne inwestycje realizowane przez Polaków, inwestycje drogowe i tak dalej. I tam jest wielkie zapotrzebowanie. Teraz wojny toczące się tam niszczą potencjał, więc no, szukanie rozwiązań pokojowych to jest nie tylko wartość humanitarna po prostu, ale także wartość ekonomiczna. I tutaj ważne jest, żeby tego typu kontakty pokojowe nawiązywać. Generalnie polskie rządy jakoś cały czas jeżdżą do tego Davos na konferencję w Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, a zapominają właśnie, że są kraje afrykańskie, azjatyckie, Ameryka Południowa, gdzie polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza po spekulacyjnym krachu 2008 roku, znaleźli dla siebie nowe rynki zbytu, czyli polscy przedsiębiorcy byli znacznie bardziej skuteczni niż do tej pory polska dyplomacja, którym o tym zapomina. Chcę zauważyć, że za tydzień 22 lutego jest duży szczyt właśnie gospodarczy, poświęcony gospodarce w New Delhi krajów azjatyckich, ale nie tylko, bo przyjeżdżają prezesi najważniejszych korporacji amerykańskich, a na czele delegacji takiego rządu jak Rumunia stoi wicepremier, który jedzie właśnie ze swoją ekipą gospodarczą do Indii. Stąd warto jednak jedną rzecz zauważyć i wykorzystać, co nie jest niestety robione przez kolejne rządy, że mamy świetną agenturę na całym świecie, a tymi agentami naszego wpływu są studenci z tamtych krajów afrykańskich czy azjatyckich, którzy w Polsce studiowali właśnie w minionym systemie, a którzy dzisiaj, jak się okazuje, pełnią najważniejsze funkcje w państwie. Znają język polski, nie ma nawet bariery językowej, a ciągle nie byliśmy w stanie zrobić z tego grupy wsparcia dla naszych właśnie przedsięwzięć, interesów. Nawet nie utrzymujemy z tymi ludźmi kontaktu. Właśnie to jest zdumiewające, że takie propozycje, które też jako Centrum Jedama Spisa wystosowaliśmy do kolejnych rządów, pozostały bez echa i mamy niezagospodarowaną grupę ludzi, którzy pokochali Polskę, naprawdę mają fantastyczne wspomnienia, że ich się nie w sposób taki naturalny najbardziej nie zaprasza do współpracy, nie proponuje odwiedzin kraju i oczywiście nie próbuje się do nich dotrzeć w celu przedstawienia tego, co my możemy zaoferować. Pani profesor? No, ja się mogę tylko podpisać pod tym, co powiedział pan Andrzej Sadowski, tym bardziej, że już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jest problem generalnie promocji, niewykorzystania polskiej diaspory, ale szeroko rozumianej, także z uwzględnieniem tych osób, które w Polsce kończyły studia. Takich osób jest wiele, nie mamy bazy należytej. Kiedyś po jednej z wypraw konferencyjnych do Chin złożyliśmy z kolegą takie sprawozdanie wskazujące na konieczność dopracowania się takiej bazy, ale ciągle tego nie ma. I to wielka strata kapitału społecznego i kapitału relacji. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my but To wiemy od wczoraj, pani profesor, mianowicie produkt krajowy brutto w czwartym kwartale wzrósł o 4,9%. To bardzo dobra wiadomość. No bardzo dobra wiadomość, bo analitycy spodziewali się nieco niższego poziomu, 4,8 na ogół było. Ktoś, kto słucha, to powie, co to ma za znaczenie 4,9, 4,8, no ale przy dużych liczbach to ma znaczenie, ale to mamy czwórkę z przodu, a nie piątkę, no tak jak było to niedawno i niewątpliwie musimy się liczyć z osłabieniem wzrostu, tempa wzrostu gospodarczego, ale trzeba pamiętać, że to jest ciągle wzrost i ciągle wzrost satysfakcjonujący, stawiający nas na podium krajów o najwyższym poziomie wzrostu, bo w wielu krajach ten poziom oscyluje wokół tam 1%, 2%, a tu je mamy prawie 5. Z Niemiec też słabe dane. Na no pewno. Niestety. A to nie dobrze Niemcy dla się nas. Nawet recesji spodziewają. Recesja, czyli recesja ta techniczna występuje wtedy, kiedy kolejne dwa kwartały następuje obniżenie produktu krajowego brutto. No ale miejmy nadzieję, że te prognozy spełnią funkcję ostrzegawczą, bo takie prognozy negatywne zawsze jednak sprawiają to, że i przedsiębiorcy, i politycy zaczynają szukać rozwiązań zapobiegających temu czarnemu scenariuszowi. Skoro tak jest, że mamy i z Polski, i z innych krajów znacznie gorsze wyniki w tym momencie, to warto właśnie, tak jak mówiła pani profesor, no podjąć już w tej chwili działania, a nie tak jak pamiętajmy w 2008 roku, kiedy jednak spowolnienie do Polski dotarło i zaczęło być już źle. Rząd ówczesny zaczął przygotować ustawę antykryzysową, która weszła akurat kilka tygodni, kiedy już ogłoszono zakończenie kryzysu. Z tej ustawy antykryzysowej skorzystało, nie przejęzyczam się, 4 firmy, jak doliczono się z ustawy, którą procedował polski parlament przez kilka miesięcy. To warto dzisiaj usunąć wszystkie bariery w gospodarce, których jest bardzo dużo, aby przedsiębiorcy nie tracili czas na zmaganie się ze spowolnieniem czy kryzysem i jeszcze z szkodliwymi przepisami, bo po prostu nie będzie tak dobrze jak w 2008 roku, jeżeli też kryzys rozleje się po kraju. Apelujemy, tak? To trzeba już działać. Trzeba mieć plan strategiczny. No proszę państwa, wreszcie podobno ma wrócić wiatrakowe Eldorado. Gminy podobno cieszą się, tylko szkoda, że tak późno. No tak, niektóre gminy mają milionowe dochody i to nieduże gminy mają milionowe dochody z tych wiatrakowych rozwiązań. I dobrze, że te przepisy będą łagodzone, bo wskutek zbyt ostrych przepisów wiele wiatraków musiałoby zniknąć w Polsce. Ale ja zawsze ubolewam nad tym, że niezależnie od tych technologii wiatrakowych, w zbyt małym stopniu w Polsce wykorzystywane są technologie solarne, czyli panele słoneczne, bo tutaj nie ma... No teraz ruszyło się trochę. No trochę się ruszyło, ale wciąż tego jest za mało. A przecież klimat się zmienia, ciepła i słońca mamy coraz więcej, wobec tego warto byłoby to w większym stopniu wykorzystać. A też tu istnieją, pan Andrzej Sadowski mówił o przepisach, które ograniczają rozwój biznesu, a w tym przypadku technologii solarnych też istnieją przepisy, które ograniczają niepotrzebnie rozwój tego typu źródeł pozyskiwania energii, a to są solarne źródła, są zdecydowanie najlepsze, bo nie mają tych negatywnego wpływu na środowisko. Ale właśnie dlaczego? Trzeba postawić sobie takie pytanie, bo bo ile w przypadku likwidacji nawet farm wiatrakowych w Polsce, to miało to źródło w ustawie tak zwanej krajobrazowej, kiedy wytyczono bardzo duże promienie od słynne odległości, ale trzeba pamiętać, że one działają w dwie strony. To znaczy, że też kiedy wiatrak stoi, nie można w jego okolicy nic już normalnego, mieszkalnego czy przemysłowego wybudować. Natomiast w przypadku możliwości rozwoju energetyki fotowoltaicznej w Polsce, zwłaszcza tej prosumenckiej, okazało się, że ten obowiązek oddawania tam kilkudziesięciu procent do sieci jest taki, że nawet gdybyśmy oddawali, a później chcielibyśmy to skonsumować, bo wyjeżdżamy za granicę, to nic za to nie dostajemy. Czyli nagle okazuje się, że produkujemy za darmo na potrzeby tutaj państwa. Stąd jedyna rzecz to jest uwolnienie przesyłu. To znaczy dzisiaj mamy monopol na przesyle, który blokuje możliwości tworzenia klastrów energetycznych i to, co było proponowane już wcześniej w Polsce, takich autonomicznych rejonów energetycznych, gdzie tworzymy własne zasoby i sami się zasilamy. Stąd powtarza się sytuacja jak z monopolem telekomunikacyjnym, gdzie były pierwsze spółdzielnie, które wyłamywały się, tworzyły swoje sieci dystrybucyjne i same się miały swoje sieci właśnie telekomunikacyjne i dzisiaj też ten monopol jest zabójczy dla rozwoju energetyki i dla cen energii, które mamy w Polsce. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól w ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. No, zapowiada się, że nastąpią zmiany odnośnie zakazu handlu niedzielnego. Złagodzenie, pani profesor? No, panie redaktorze, wielokrotnie mówiliśmy, że akurat tam, gdzie potrzebna jest ingerencja w przypadku zawodności rynku, tej ingerencji nie ma, a tu, gdzie rynek mógłby doskonale to rozwiązać, ingerencja jest w postaci zakazów. Moim zdaniem od początku tak twierdziłam, że tutaj te kwestie powinien rozwiązywać rynek, czyli powinny być tylko respektowane przepisy prawa, czyli ludzie, którzy pracują w niedzielę, powinni otrzymywać godziwe, zgodne z przepisami odpowiednio wyższe wynagrodzenie i sami ci ludzie powinni decydować o tym, czy chcą pracować w niedzielę, czy nie. Ja wiem, że na przykład studenci moi są poszkodowani, bo często dorabiali pracując w soboty i w niedzielę. Tak, pozbawieni zostali tych możliwości niedzielnych i tutaj nie powinno być moim zdaniem regulacji administracyjnej, tylko decyzja ekonomiczna